أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي، اللهم göğsümü genişlet. ويسر لي أمري، işimi bana kolaylaştır. واحلل عقدة من لساني، dilimdeki düğümü çöz. يفقهوا قولي، ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. آمين يا معين بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, yedi kat semayı aletsiz yaratan Rabbimiz, kendisini yarattıkları şeylerin arkasında gizlemiştir. Mevlamız yarattığı her şeyi perde etmiştir kendi varlığına. Ancak bu perdeyle beraber biz kullarına akıl vermiştir. Akılla düşünmemizi, akletmemizi, işitmemizi ve görmemizi istemiştir. Kur'an'ın bütün ayetleri düşünmez misiniz, işitmez misiniz, hala görmez misiniz diye bize ikazda bulunur. Nereden anlayacağız, nereden göreceğiz? Allah Teala'nın yaratmış olduğu nimetlere baka baka göreceğiz. Bakacağız, düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz, odaklanacağız ve derinlemesine yaratıcının, bir yaratıcının olduğunu tefekkür edeceğiz, anlayacağız. Allah Teala bunu idrak edebilmek için kullarına akıl vermiştir. Bu çok büyük bir nimettir. Bu paradan çok daha üstündür. Bu arabadan çok daha üstündür. Bu köşklerden çok daha üstündür. Allah aklını aldığı bir adama 10 tane bile köşk verse hiçbir faydasını göremez. Çünkü üstündeki pis eşofmanı değiştirip yerine temiz bir eşofman giymesi gerektiğini düşünemez. Çünkü Allah onun aklını almıştır. Elhamdülillah ki Allah Teala bizim aklımızı almadı. Biz kullarının kalbine şu ilim meclisine gelme sevgisini, sevdasını verdi. Vicdanımız bizi sürükledi. Bir dostumuz bizi Allah rızası için davet etti. Ve kalbimizde dedi ki git. Bitmedi. Kalp git der ama kararı akıl verir. Aklımız da dedi ki tamam. Her gecem boş geçiyor. Bu gecem bari dolu geçsin. Rabbimin ismini zikredeceğim, Rabbimin ayetlerinden birkaç ayet duyabileceğim bir mekana gideyim. Benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ismini işitebileceğim, ona salat ve selam getirebileceğim, onu methedebileceğim, onun ahlakını ahlakımı biraz daha benzetebileceğim, bir meclise gideyim, bir ilim meclisine gideyim dedi. Aklımız kanaat getirdi ve ayaklarımız buraya doğru yürümeye başladı elhamdülillah. Sonuç hadisle bildirilen cennet bahçesine gelmiş bulunduk. Gelmiş bulunduk. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın inşallah. Amin ya amin. Rabbimiz zikrettiğim gibi bu perdelerin, bu güneşin, bu ayın, bu bulutların, bu yağmurun arkasına kendi varlığını gizlemiştir. Kendi varlığını bilebilmemiz için bize bir sistem koymuştur. Sisteme Kur'an ve sünnet denir. Bu sistemde onun emirlerini dinlemediğimiz zaman, onun hükümlerini yerine getirmediğimiz zaman kendi varlığını bize saklamıştır. Ondan uzaklaştıkça uzaklaşmışızdır. Sokakta içki içen, sokakta uyuşturucu kullanan, sokakta namazın var olduğuna inanmıyorum, bir peygamberin var olduğuna inanmıyorum diyen sapıkların tamamı Allah ile bağını kopartmış demektir. Mevla o kulun kalbine olan perdeleri arttırmış demektir. Neden arttırıyor? Mevla zulmetmez ki. O kul bazı seçimler yapmıştır. O kul bir arkadaşı kendisini namaza davet ettiği zaman bir seçim yapmıştır. İki şey söylersin. Ya gelmiyorum Ya da tamam ben de seninle beraber geleceğim dersin. Ben de seninle beraber namaza geleceğim diyen adam imtihanı kazanmış demektir. Hayırlı bir arkadaşın davetine icabet etmiş demektir. Allah Teala kalbinden bazı perdeleri kaldırır. Ama diğer adam perde üstüne perde eklemiş demektir. Allah Teala onun kalbinin üstüne perde ekledi. Tamam da bu perdeyi neden ekledi? Çünkü hayırlı bir davete icabet etmedi. Güzel bir davete icabet etmedi. Bazıları da bu davete dirsek diredi. Ters davrandı. Ve şöyle dedi. Ne namazı ya bu gençlikte. Bu ise savaş açanları kısmına giriyor. Allah'ın dinine savaş açanlar kısmına giriyor. Allah Teala buluğ çağımızdan itibaren bize bu dinin emirlerini, hükümlerini emretti. Buluğ çağımızdan itibaren bizi muhatap aldı. Ve bize akıl verdi. Artık kendimizi biliyoruz. Artık nefsimiz uyandı. Ve davetler almaya başladık. Ezan davet etti, cuma davet etti, bayram davet etti, kurban davet etti. Fakat biz bu davetlere icabet etmeye etmeye perdeler arttı. Katmer katmer oldu. Ve Allah Teala'dan koptukça koptuk. Uzaklaştıkça uzaklaştık. Sonra bir baktık ki uyuşturucu içmek bize çok normal geldi. İçki içmek bize çok normal gelmeye başladı. Küfür etmek, kitaba küfür etmek, Allah'a küfür etmek bizim bulunduğumuz mecliste çok normal gelmeye başladı. Çalıştığınız ortamda hiç duymadınız mı Allah'a küfreden adam? Bu adam nasıl yapabiliyor bunu? Allah'ın varlığına iman etmiş bir adam bütün kainatı yoktan var eden zata küfredebilir mi? Biraz aklın varsa, biraz kafan çalışıyorsa şu kadar. Yaratıcına küfredebilir misin? Edemezsin. Peki bu adam nasıl küfrediyor? Hiç çalıştığınız ortamda yahut askerde, sapık askerlerin arasında dini, imanı bilmeyen anası babası tarafından 3-5 kelime bile öğretmekten muaf kalmış sapkın askerlerin arasında Allah'ın kitabına küfreden duymadınız mı? Adam arkadaşına kızıyor ve kızması esnasında kitaba küfrederek başlıyor. Neden küfrediyor? Perdelenmiş, mühürlenmiş. Allah mühürlemiş kalbini. Saygı göstermemiş Allah'ın dinine, saygı göstermemiş Allah'ın peygamberine. Allah'ın dinine dirsek dirersen Allah kalbine perdeleri koyar. Ondan sonra koparsın. Uzaklaştıkça uzaklaşırsın. İşte Allah'ımız kendisini bilebilmemiz için bizlere bir şey emretmiştir. İbadet. Ona yakınlaşmak mı istiyorsun? Onu tanımak mı istiyorsun? Yaratıcını bilmek mi istiyorsun? O kendisini perdelerin arkasına gizleyen zatı tanımak istiyor musun? Tanımanın tek bir yolu var. İbadet yapacaksın. İbadet. Nedir ibadet? Namaz. Ferdi ibadetlerin en üstünü İslam'da namazdır. Oruç, hac, zekat hepsi namazdan sonra gelir. Buna ferdi ibadetler denir. Namaz kılacaksın Allah'ı tanımak için. Zikir yapacaksın, Allah'ın adını tesbih edeceksin Allah'ı tanımak için. Bir adam futboldan çok bahsederse, futbolu çok zikrederse, futbol oynayan topçuların ismini çok zikrederse onları tanımaya başlar. İlgisi ve merakı o yöne doğru iter kendisini. Çünkü dili neyse fikri de olur. Dervişin zikri neyse fikri de olur, odur. Sözü buradan gelir. Futboldan bahsediyorsan sen futbolu tanırsın ve futbola aşina olursun. At yarışlarından bahsedersen, çalıştığın ortamda devamlı haram işlerden bahsedersen o işe aşina olursun. O konuda uzman olursun. Allah'ı zikredersen Allah konusunda uzman olursun. Yaratıcın konusunda ehil olursun. Onu tanımaya başlarsın. Allah perdeleri birer birer açmaya başlar. Bunun sırrı ibadetten geçer. İşte o ibadetlerden bir tanesi nedir? Kurbandır. Kurban. Rabbim nasip ederse birkaç gün sonra idrak edeceğiz. Allah'ın izniyle. Ramazan bayramını geçtik. Ömrümüzden bir bayram daha geçti. Ramazan bayramının mahiyetini bilmeyenler o bayrama şeker bayramı dedi. Ama biz Müslümanlar, biz inanmış olanlar ne deriz o bayrama? Ramazan bayramı. Ramazan. Bizim Arnavutların sevdiğim bir huyu vardır. Çocuklarına Ramazan ismini koydukları zaman Z koymazlar. Ramazan, datla, Arapça koyarlar. Çoğunluğu İslami yaşantı konusunda zayıf olabilir ama bazı özellikleri güzeldir, hoşuma gider. Mesela oruca karşı çok titizdirler, çok. Özellikle çocuklarına Ramazan ismini çok koyarlar. Neden? Çünkü Ramazan'ı çok seviyor. O oruçlu geçireceği günü çok seviyor. Bu Ramazan orucu tutulduğu zaman Allah Teala perdeleri kaldırmaya başlıyor. Bu zekat verildiği zaman Allah Teala kendisini tanıtmaya başlıyor. Bu namaz kılındığı zaman kendisini bildirmeye başlıyor. Her türlü ibadetimiz zekamızı genişletir. Yaptığımız her türlü ibadet göğsümüzü genişletir. Ruhumuzu kuvvetlendirir, nefsimizi zayıflatır. Bu bize bir meleke kazandırır. Meleke nedir? Allah'ı bilme yetisi, yeteneği. Allah'ı bilme yeteneği kazanan insan yaratıcısını tanımaya başlar. Onu bilmeye başlar. Kalbi temizlenir, ruhu temizlenir, rüyaları berraklaşır. Rüyalarında velileri görmeye başlar. Peygamberler ziyaretine gelir. Kabe'ye gider, Kudüs'e gider, Mescid-i Aksa'yı ziyaret eder. Neden? Yükleri hafifledi. Kirleri temizlendi, berraklaşıyor. Bir adamın ruhu berraklaştığı zaman temiz bir suyun güneşten yansıma alması gibi ruhu temiz rüya alır. Rüyaları uyandığı zaman net bir şekilde hatırlar. Ama uyandığı anda rüya hatırlayamayan kul ruhu kirlenmiş, kalbi kirlenmiş kul demektir. Su bulanık, su çamurlu, güneş var. Öğlerin 12'si. Güneş var, yansıyor ama su çamurlu, güneşi göstermiyor. Güneşin mi suçu var yoksa suyun mu suçu var? Suyun suçu var. Şu kalp suyunu temizleyeceksin. Kalp suyunu temizlemenin ve Allah'ı bilmenin yolu ibadettir. Bu ibadetlerden bir tanesi kurbandır. Kurbanın kelime manası yakınlaşmak demektir. Bir kul Allah rızası için akıttığı birkaç damla kanla yaratıcısına yakınlaşmaya başlar. Allah'ımız bazı ayetlerinde kurbanın mahiyetini biz Müslümanlara anlatır. Ne buyuruyor Mevlamız? Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. Ayetin başında her ümmet için meşru kıldık diyor. Demek ki sadece Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine muciz bir şey değil bu. Bütün ümmetlerde bu kurban vardı. Bütün peygamberlerin kavimlerinde kurban ediliyordu. Kurbanlar vardı. Sadece bize münhasır olan bir şey değil. Demek ki Allah'a yakınlaşma yöntemlerinden bir tanesi, kurbiyet kurma yöntemlerinden bir tanesi bu kurbanı kesmek. Bu kurbanı keseceksin. Bir adam dese ki, ben bu kurban işi meşakkatli bir iş. Mahallemdeki fakir fukaraya 2000 lira para veririm. Koça 650 vereceğime 3 mislini veririm. Ama kanımanı görmem. Dese ve kurban kesmese, fakir fukaraya 2000 lira dağıtsa, kârda mıdır, zararda mıdır? Zarardadır ama hocam matematik öyle söylemiyor. Matematik diyor ki burada 2000 lira vermiş, kurban 600-700. 3 mislini vermiş bu adam, nasıl zararda? Allah'ın istediğini yerine getirmedin ki. Allah bunu istemedi. Allah Teala istedi ki semiz bir hayvan kes. Sadece ve sadece benim rızam için semiz bir hayvan kes. Allah bunu istedi. Bir hayvanı öldürmek iyi bir şey değildir. Bir hayvanı zaruretsiz öldürmek demek, mahşer günü o hayvanın senden hakkını alması, araması demektir. Bir karıncayı öldürenin mahşer günü Allah Teala o karıncayı insan boyunda büyütecektir. İnsanı o karınca boyutunda küçültecektir. O karıncayı kul nasıl öldürmüşse karınca da o kula öyle azap edecektir. Şimdi bu karınca cennete gitmeyeceği için bizim sevaplarımız ona gitmiyor. Bu karınca sevabı ne yapsın? Çünkü yok olacak. Ruhu ve bedeni mahşerde yok olacak. Bu karınca hakkını bizden nasıl alacak? Bu karınca hakkını bizden bize azap ederek alacak. Dolayısıyla İslam'da hayvanlara eziyet vermek ve öldürmek caiz değildir. Ama Allah'ımız bu ayette diyor ki kurban kes, hayvan öldür. Dediği anda ne oluyor? Öldürmek caiz oluyor. Ama sınırlamalar var, sınırlar var. Bir tanesi dese ki ben bu sene kurban bayramında Rabbim için 4 tane domuz kurban edeceğim. Olur mu? Domuzdan kurban olur mu? Domuz Kur'an'ın yasaklamış olduğu, bize İslam'ın yasaklamış olduğu bir hayvandır. Biz bunun etini yiyemeyiz. Neyi keseceğiz? Allah'ımızın zikrettiği hayvanları keseceğiz. Koç, keçi, sığır, deve. Bu 4 grup hayvanı keseceksin. Koçla keçi birer kişiye aittir. Bir kişinin kurban borcunu öder. Sığır 7 kişidir. 7 kişi ortak olabilir. Deve ise 10 kişidir. Bir deveye 10 tane ortak olabilir. Allah'ımız bizden bunu istiyor. Ve hayvanlara eziyet vermememizi istiyor. Avcılık diye bir olay vardır. Günümüzde bu silah satıcılara gelen ve uzun namlulu silah alanların çoğunluğu avcılık yapmak için alırlar. Peki avcılık caiz midir? Avcılık caizdir, şartları vardır. Nedir şartları? Yiyebileceğin kadar avlanabilirsin. Ticaretini yapıyorsan satabileceğin kadar avlanabilirsin. sadece nişancılığımı arttırayım, zevkimi tatmin edeyim diye silah alıp avcılık yapmak ve hayvan öldürmek caiz mi İslam'da? Caiz değil. Buna şeytan için çalışmak denir. Bu uygun değildir. Hayvan öldürmenin hükmü böyledir. Kurban öldürmekse bizzat Allah Teala tarafından emredildiği için yine hayvanın canını alıyorsun, ancak ibadet yapıyorsun. İbadet sevabı kazanıyorsun. Allah Teala Hazretleri ilk insanı ve ilk insanın karısını tek bir oğul emriyle yaratmıştır. Nasıl oluştu insanlık alemi? Allah'ımız ol dedi. Kün, ol. Adem Aleyhisselam sadece bir ol demesiyle yaratılmıştır. Çünkü ondan önce başka bir insan olmadığından dolayı cima yani çiftleşme mevzu bahis değil. Adem Aleyhisselam yaratıldı ama Allah'ımız bir ırk yaratacak. Peşinden insanlık ırkını yaratacak. Ne gerekiyor? Bir hanım gerekiyor. Bir eş gerekiyor. Birbirlerini tamamlayacak bir eş gerekiyor. Bunu nasıl yaptı Mevlamız? Adem doğuramayacağına göre, bir erkek doğuramayacağına göre Allah'ımız onun kürek kemiğinden bir eş yarattı. İlk insandan hanımını yarattı. Bir erkek, bir dişi oldu. Ondan sonra çoğalmayı ve üremeyi sebeplere bağladı. Nedir bu sebep? Cima. Erkek ve kadın nikahlanır ve cima ederler. Cimadan sonra eğer Allah dilerse bir çocuk sahibi olurlar. Eğer Allah dilemezse trilyonlarını dağıtsan, 1000 tane doktor geçsen olamaz. O dileyecek. O diyecek ki ol. Annenin karnında o spermle yumurtayı birleştirecek ve annenin cidarına, derisine yapıştıracak. Alak denen şey orada beslenmeye başlayacak. Allah buna ol demedi mi olmuyor. Koca peygamberler çocuksuz kalmış. İbrahim Nebi çocuksuz kaldı. Hanımı vardı. Sağlıklıydı. Hanımı da sağlıklıydı. Ama çocuklar olmuyordu. Allah ol demiyor. İmtihan ediyor. 120 yaşında İbrahim Aleyhisselam'a İsmail Aleyhisselam'ı verdi. İsmail peygamberi verdi. Ancak vermeden önce İbrahim Nebi bir adakta bulundu. Bizim dinimizde adak denen bir mesele vardır. Bir adam dese ki ben şu işe niyetlendim. Bu işim olursa Allah Teala'ya bu kurban kesmeyi adıyorum. Bu 10.000 çantayı diktim köşeye attım. Okul zamanı geldiği anda bu 10.000 çantayı satabilirsem Allah Teala'ya bir kurban adadım. Dedim mi? Bu söz ağzından çıktı mı? Geriye dönüşüm var mı? Yok. Artık bir kere çıktı. O çantları sattığın anda Allah duanı kabul etti demektir. Şimdi sıra sende. Adağını yerine getireceksin. Bir Müslüman adağını yerine getirmediği zaman ne olur hocam? Başına peşi peşine musibetler gelmeye başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Üstadım Muhammed'in inşallah. Peşi peşine musibetler gelmeye başlar. Sıkıntı üstüne sıkıntı doğar. Ta ki o adağını yerine getirinceye kadar. Bu musibetler Allah'ımızın okula vermiş olduğu ikaz ışıklarıdır. Bak dikkat et. İkaz geliyor. Devamlı musibetler geliyor. Adağını yerine getir. İbrahim Nebi de çocuk sahibi olamadığı için Kabe'yi yapma görevini Allah Teala'dan aldıktan sonra ben tek başına bunu yapmam çok zor ya Rabbi. Sen bana bir erkek evlat nasip et. Ben oğlumla beraber bu Kabe'yi dikeyim. Söz veriyorum, ben onu sana kurban edeceğim. Bunlar ayetlerle sabittir. Kurban edeceğim lafzı bir peygamberin ağzından çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı. Sonra ne oldu? İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi, büyüdü, Kabe'nin yapımında yardımcı oldu. Belli bir yaşa geldi. Sonra Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a bir rüya verdi. Gündüz vakti bir ağırlık çöktü, uykuya daldı. Rüyasında oğlunu kestiğini gördü. Uyandı ve işareti anladı. Verdiği sözü anladı. Bir adakta bulunmuştu. Allah duasını kabul etti. Şimdi işi yerine getirme sırası İbrahim Nebi'de. Ama bunu nasıl açıklayacak? Bir, oğlunu açıklamak zorunda. İki, hanımını açıklamak zorunda. Nasıl açıklayacak? Oğluna gitti ve şöyle dedi. Oğlum, sen dünyaya gelmeden önce bizim çocuğumuz olmuyordu. Ben Allah Teala'ya böyle bir adakta bulundum. Allah Teala bize seni verdi. Bense yakın zamanda vaadimi unutmuştum. Rabbim rüyamda beni ikaz etti. Bana bir rüya verdi. Ben rüyamda seni keserken gördüm. Babacığım, sen Allah'ın peygamberisin. Sana gelen rüya vahiydir. Allah tarafından neyle emrolunduysan bunu yerine getirmekte tereddüt etme. Evlada bak. İşte Allah bu evlada da peygamberlik verdi. Efendimiz Aleyhisselam kimin soyundan? Kimden geldi? İsmail Aleyhisselam'dan geldi. Onun soyundandır. İbrahim, İsmail, Muhammed Aleyhisselam. Böyle bir evlat. Hanımını açıkladı meseleyi. Hanımı dedi ki bunu sana Rabbim mi emretti? Evet dedi, Rabbim emretti. Bir peygamberin rüyası vahidir. Bizim rüyalarımıza benzemez. Bizim rüyamıza şeytan karışabilir. Nefsimiz karışabilir. Ama peygamberin rüyasına nefis ya da şeytan karışamaz. Direkt olarak vahidir. Dolayısıyla hanımı dedi ki bunu sana Rabbin emrettiyse gözünü bile kırpmadan emri yerine getir. İsmail Aleyhisselam'ı güzelce hazırladı ve götürdü. İbrahim Aleyhisselam onu yatıracağı yere yatırdı, kıbleye doğru çevirdi. Tıpkı bizim kurbanlarımızı çevirmemiz gibi. Kıbleye doğru çevirdi, bıçağı aldı ve gırtlağına vurdu. Gırtlağına vurdu ama bıçak gırtlağını kesmedi. Bir daha vurdu, yine kesmedi. Çünkü İbrahim Aleyhisselam imtihanı kazandı. Allah Teala sebepleri ortadan kaldırdı. Sebep nedir? Bıçağı bir ekmeğe vurursan keser. Bıçağı bir hayvana vurursan keser. Bıçağı bir adama sallarsan keser. Bu sebeptir. Sebepler silsilesi ölüme vesile olur. Ama Allah Teala sebebe emrettiği zaman ey bıçak kesmeyeceksin. Bıçak kesmedi. Aynı bıçağı tefsirlerde geçer. Yanındaki taşa vurdu. Bıçak taşı kesti. Ama bir insan etini kesmedi. Çünkü Allah o bıçağı emretti. Tıpkı babası İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında ateşe serin ol, benim dostum Halil'im oraya geliyor diye emrettiği gibi. Ateş serin olur mu? Siz hiç sobanın yanına yaklaştığınız zaman kış vakti, yahu ellerim çok üşüdü. Ey soba kardeş serin ol, elimi içine koyacağım dediniz mi? Böyle bir şey olur mu? Koy bakalım ne oluyor? Sen ne bir velisin ne bir peygambersin. Ne de sözün ateşe geçer. Sözü ateşe geçen Allah Teala'dır. Allah izin vermeden böyle bir şey olmaz. İşte aynı olay, yani sebepleri ortadan kaldırma, tıpkı İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi oğlu İsmail'de de oldu. Ve bıçak kesmedi. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a emretti. Git benim kullarıma, imtihanı kazanmış olan kullarıma Habil'in kabul olmuş olan koçunu götür. İlk koç yeryüzüne indi. İbrahim Aleyhisselam'ın keseceği koç. Olay nasıl gerçekleşmişti? O da Kur'an'da anlatılır. İki kardeş. Kardeşlerden bir tanesi hayırsız olan Kabil, bir tanesi hayırlı olan Habil. Bir evlilik meselesinden dolayı aralarında ihtilaf çıkıyor. Meseleyi babalarına götürüyorlar. Babaları diyor ki, ikiniz Allah Teala'ya birer kurban vereceksiniz. Kurbanın öneminden bahsediyoruz. Hanginizin kurbanını Mevla Teala kabul ederse, onun dediği olacak, onun istediği olacak. Habil hayvanlarla uğraşırdı. Kabil ise çiftçiydi, ziraatle uğraşırdı. Habil sürüsündeki en kuvvetli koçu, en güzel koçu ayırdı. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah indinde kurbanlık hayvanların en makbulü boynuzlu koçtur. Dikkat buyurun. Deve değil, sığır değil. Sığır 7000 lira, boynuzlu koç 700 lira. Ama Peygamberim ne buyuruyor? En makbulü boynuzlu koçtur. Neden böyledir bu? Çünkü Habil'in kabul olmuş olan kurbanı boynuzlu koçtur. İsmail Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail yerine kestiği koç hangi koç? Habil'in kabul olan koçudur. Semaya Allah Teala'nın çektiği koçtur. Tam oğlunu kesecekken bıçak kesmiyor ve Allah Teala Habil'in kabul olmuş olan koçunu İbrahim Aleyhisselam'ın yanına indiriyor. Ve İbrahim Aleyhisselam bu koçu kesiyor. İşte bu İbrahim Nebi'den bize kalan sünnetlerden bir tanesidir. Görevlerden bir tanesidir. Tıpkı ne gibi? İbrahim Aleyhisselam'dan kalan davranışlarımızdan bir tanesinde bıyıklarımızı kısaltmak, bu bir sünnettir. Nereden kalmıştır bu? İbrahim Aleyhisselam'dan kalmıştır. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatır. Bıyıkları kısaltmak İbrahim Peygamber'in sünnetidir. Sakalı uzatmak da benim sünnetimdir. İbrahim Aleyhisselam'dan kaldı. Başka ne kaldı? Sünnet olmak. Nereden kaldı bize sünnet olmak? Efendimiz Aleyhisselam'dan değil, İbrahim Aleyhisselam'dan kaldı. Kendi kendini sünnet etmiştir. Yeryüzünde sünnet olan ilk kişi atam İbrahim'dir. 80 yaşında kendi kendini sünnet etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruyor Sultanım Aleyhisselam. Bunlar hep İbrahim Nebi'den bize kalan sünnetlerdir. İşaretlerdir, fiillerdir. Allah Teala kıyamete kadar yaşamayı nasip etsin inşallah. Amin ya Rabbi. İşte olay buradan ortaya çıkıyor. Kurbanın önemi böyle anlatılıyor Kur'an'da. Habil ve Kabil örneğinden sonra Rabbimiz İbrahim ve İsmail aleyhisselam örneğini veriyor. Bu adet sadece peygamberlere münhasır olan bir şey değil. Peygamberlerden sonraki boşluk zamanlarında puta tapanlar, güneşe tapanlar, aya tapanlar, günümüzde Hinduistler, ineğe tapanlar bile taptıkları sahte ilahlara kurban kesmektedirler. Kurban kesiyor adam. Mesela Buda'ya tapanlar Buda'nın yanına fare ölüsü götürüyorlar. Fareleri kesiyorlar ve Buda'nın yanına götürüyorlar. Kanını da tanrıları Buda'nın üstüne sürüyorlar. Bereketlensin diye. Adam içinde kurban kesme isteği var. Allah Teala ruhumuza bu isteği vermiştir. Tıpkı ibadet yapma isteği gibi. Tıpkı hacca gitme isteği gibi. Bu meclise gelenlerin hepsinin içinde Kabe'yi görme isteği var. Bu nereden geliyor? Allah Teala bizim ruhumuza bunu vermiştir. Bu Budistlerin, ateistlerin, ineğe tapanların, güneşe tapanların ruhuna da kurban kesme isteğini Allah Teala vermiştir. Arasın, onu tatmin etsin diye vermiştir. Ama sapık insanların yanında olduğun zaman sapıkça kurbanlar kesiyorsun. Sapıkça. Mesela ateistlik, satanistlik diye bir mesele olmuştu ülkemizde. Hatırlarsınız. Yıllar önce haberlerde. Ne yapıyorlar bir grup satanist, şeytana tapanlar? Kedi alıyorlar. Bak kurban kesme işi onun da içinde var. Şeytana tapıyorum ben, şeytana bir şeyleri kurban etmem lazım. O benim ilahım diyor. İçinde kurban kesme isteği var ama sapık yolda. İnsanları cehenneme götürmeye çalışan varlık için kurban kesmeye çalışıyor. Ne yapıyorlar? Kediyi kurban ediyorlar. Bu burada kalmıyor. Yetmiyor. Bir insanı kumpasa getiriyorlar. Ellerini ayaklarını bağlıyorlar. Sen kutsal bir dava için atamız, tanrımız, şeytana seni kurban edeceğiz diyorlar. Canlı canlı çocuğu kesiyorlar. Haberlerde gördük bunları. Bu ülkede bunlar da oldu. Kesiyorlar ve ibadetlerini yerine getirdiklerini düşünüyorlar. Böyle addediyorlar. Bu isteği Allah Teala içimize vermiştir. Ama onun dediği gibi yapmazsak sapık yolda gideriz. Yanlış yolda gideriz. Mesela bir adam dese ki ben kurbanımı bu sene çok kalabalık olduğu için 4. gün keseceğim. Ya da bayram bittikten hemen sonraki gün keseceğim dese bu adamın kurbanı geçerli olur mu? Olmaz. Yine fıkıhtandır. Kurban ilk 3 günü kesilir, 3. günü ikindi vaktine kadar. O zamana kadar vaktimiz var. O vakitten sonra kurban kurban olmaz. Keyif işi olur. Allah Teala da bunu istemiyor. Benim istediğim vakitte olacak diyor. Tasavvuf büyükleri de bu kurban denilen ibadete farklı bir mana vermişlerdir. Ne demişlerdir? Biz hem kurbanımızı keseriz hem de her kurban bayramında bir kötü ahlakımızı kestiğimiz kurbanla beraber keseriz. Dikkat buyurun. Bütün mutasavvuflar kurban kesmişlerdir. Kurban kesmeyen, ben kurban kesmem diyenden Müslüman olmaz. Bırak mutasavvufu. Ama onlar sıradan avamın dışında farklı bir görüş ortaya atarlar. Derler ki, kurbanın boğazına bıçağı dayadığımız anda o sene yaptığımız en kötü ahlakımızı, üstümüzde bulunan en kötü ahlakı kurban yerine koyarız. Ne benim en kötü ahlakım? Sigara bağımlılığı. Allah'ım, bu kurbanımla beraber bu sigara bağımlılığımı kesiyorum. Benden kabul buyur ve kalbimdeki sigara içme sevgisini yok et. Bir kötü ahlakını kesti. Allah Teala onun kalbine kuvvet verir. Ve sigara içme isteği zayıflar. Gerisi onun elindedir. Başka bir adam şöyle niyet eder. Allah'ım, içkiye müptelayım. Senin rızan için bu kurbanı kesiyorum. Keserken niyetim şu. Bu kurbanımla beraber kalbimdeki içki sevgisini kesip at. Çok güzel bir duadır. Allah rızası için. Kurbanınızı keserken gözünüzün önüne bir tek kötü ahlakınızı alın. Ve her kurbanda kestiğiniz bir kurban için bir tane kötü ahlakınızı beraber kesin. Allah Teala kalbinizden onun sevgisini alır. Siz bir tane kötü ahlakınızı keserseniz Allah onun yerine 10 tane güzel ahlak inşa eder. Bu onun için çok kolaydır. Bütün iş senin neyi kesmen gerektiğini düşünmende. Mesela Allah'ım benim kötü ahlakım gözlerime sahip olamıyorum. bulunduğumuz ortam, çalıştığımız ortam çıplaklarla dolu. Kötü ahlakım bu. Şehvetim kuvvetleniyor. Gözüm baktığı anda bir mıknatıs gibi orada kalıyor. Çekemiyorum. Ya Rabbi, şu gözlerimdeki yabancı kadınlara bakma sevgisini benden al. Kalbimden söküp al. Kurbanını keserken bu duayı yap. Bak gör Allah nasıl yardım ediyor. Mutasavvıflar İslam'ın bütün emirlerini yerine getirirken bir de derin mana ortaya koyarlar. Kurban da bu manalardan bir tanesidir. Allah Teala bütün insanlığın ruhunu meleklerine aldırır. Kitabımız bunu şöyle anlatır. Bir insanın ruhunu melekler alacağı zaman insanlık nasıl bilir bunu? Cebrail Aleyhisselam gelir ve alır. Öyle değildir. Bunun ilk aşaması vardır. Ruhun alınmasındaki ilk aşama ölüm meleklerinin gelip ruhu ayaktan göğse kadar getirmeleridir. Cebrail Aleyhisselam devrede yok daha. Ölüm melekleri ölmeye yakın olan adamın ruhunu ayaklarından çekerler göğsüne kadar. Sonra Cebrail Aleyhisselam devreye girer ve göğsünden çeker. Ve o adam ruhunu teslim etmiş olur. Peki insanların ruhunu alan melek Azrail'se, Cebrail dedik, Azrail'se hayvanların ruhunu alan kimdir? Hayvanların ruhunu kim alıyor? Hayvanların ruhunu hiçbir melek almaz. Hayvanların ruhunu bizzat Allah'ımız alır. Bir sümüklü böceği mi öldürdün bahçendeki çiçeğe yapışmış olan? Aldın onu, ayağının altına ezdin. Zalimliğin arttı ve bastın. Öldürdün onu. Onun bir ruhu vardı. Aynı senin gibi bir ruhu vardı. İnsan ruhu kadar kompleksli değil, detaylı değil. Ama ruh, bir can. Sen onu öldürdün. Şimdi o hayvanın bedeninden o ruhu kim çekip aldı? Bizzat Allah'ımız almıştır. Dolayısıyla kurbanı kesecek olan kardeşimiz şunu bilecek. Ben bu kurbanı keserken bu kurbanın ruhunu semaya doğru çekecek olan zat bizzat benim yaratıcımdır. Bu emri bana veren zattır. Şu anda melekler devrede yok. Böyle düşüneceğiz. Böyle düşündüğümüz zaman kalbimizi o işe biraz daha derin bir şekilde aktarmış oluruz inşallah. Allah'ımız bu kurban ibadetinde paradan korkanları, vermekten korkanları, hesap yapanları ayette ikaz ediyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin şeyleri ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Bir, şeytandan bahsetti. İki, kendisinin bol nimetinden bahsediyor. Bol nimet nedir? Cennettir. Sonsuz yaşamdır. Ama Allah'ımız diyor ki, şeytan sizi fakirlikle korkutur. Günümüzde zekat vermeyen zenginlere sorun. Niye zekat vermiyorsun? Şöyle der, biter. Verirsen biter. Kim veriyor ona bu duyguyu, bu korkuyu ona kim veriyor? Şeytan veriyor. Cebinde akrep var denilen insanlar vardır etrafta. Esnaflar böyle konuşurlar. Bu adamın cebinde akrep var. Ne bir fakir fukaraya verir, ne zekat verir, ne kurban keser. Sadece Rabbena der. Bu adamı şeytan korkutmuş demektir. Kurban zamanı geldiğinde Müslümanlar hesap yapmaya başlar. Şuraya borcum vardı. Şuradan alacağım var. O da gelmez zaten. Haftalık geliyor ama zaten faturalara gidiyor. Ben bu sene kesmeyeyim ya. Plan yapıyorsun. Plana girdiğin anda şeytan devreye girer ve şöyle der. Sen kesme, sana düşmüyor. Hem fetva bilmiyor hem de şöyle diyor. Sen kesme, sana düşmüyor. Bir adama kurbanın vacip olabilmesi için bu adamın 84 gram altın miktarı parasının olması gerekiyor. Yahut da malının olması gerekiyor. 84 gram altın karşılığı 8-9 bin lira civarıdır. Köşende bu paran varsa yahut da bir ticaret malın varsa, çantaydı bilmem giysi gibi, ticaret malın varsa, sermayen varsa sana kurban vaciptir. Kesmek zorundasın. Bu paran var ama hala plan yapıyorsan, ya işte şuraya da borcum var, işte 6 ay sonra şuraya bir ödemem var gibi plan yapıyorsan, şeytan seni fakirlikle korkutuyor demektir. Aldanıyorsun, kandırılanlardan olacaksın, dikkat et, hesap yapma. Ve şöyle de, Allah zenginlerin en zenginidir, onun bir ismi ganidir. Fakire fukaraya veren, dağıtan demektir. Benim cebimden çıkacak olan küçük bir miktarın karşılığında 10 mislini bana vermeye kadirdir. O zaman ben en iyisi şeytanı dinlemeyeyim, Rabbimi dinleyeyim. Vacip neden oldu kurban? Diğer üç mezhepte kurban nedir? Sünnettir. Ama bizim Hanefi mezhebimizde vaciptir. Hanefi mezhebinde niye vacip de diğer üç mezhepte sünnet? Hanefi mezhebinin sistematiğinde Efendimiz Aleyhisselam bir olayı hiç aksatmadan devamlı olarak yapmışsa ona vacip biliyor. Vacip. Ne gibi? Yatsı namazının üç rekat bitti vacibi. Biz Müslümanlar yatsının kazasını kılacağımız zaman borcu olanlar ne yapıyor? Kaza kılmaya çalışıyor. Yatsının kazasını kıldığı zaman vitri vacibinde kazasını kılıyor muyuz? Kılıyoruz çünkü farz gibidir. Neden? Efendimiz Aleyhisselam hayatı boyunca yatmadan önce muhakkak üç rekat namaz kıldı. Vitri vacibi kıldı. Asla sektirmedi. Sektirmediği bir şey Hanefi mezhebinde ne oluyor? Vacip oluyor. Bir temsil daha getireyim. Sakal. Sakal Hanefi mezhebinde nedir? Vaciptir. Neden? Hayatı boyunca Efendimiz Aleyhisselam saçlarını kazıtmıştır ama sakallarını bir kere bile kazıtmamıştır. Bir kere bile jilet vurmamıştır. Ancak düzeltme yapmıştır. Dolayısıyla hiç yapmadığı bir şey bize ne oluyor? Vacip oluyor. Adeti olduğu şey, devamlı olarak yaptığı şey. Mesela lavaboya giriyoruz. Def-i hacete. Sonra ne yapıyoruz? İstinca ve istibra. İstinca ve istibra bize vaciptir. Neden vaciptir? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bütün temizliğini su ile yapmıştır. Sonra tuvaletten çıktıktan sonra yürümeden abdest almamıştır. Bak bugün Müslümanların çoğunluğu tuvalete giriyor. En zayıf Müslümanlar ayakta böyle diyor. Bırak şimdi çıkar çıkmaz abdest almayı. Ayakta böyle den Müslüman var. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kabir azabının en şiddetlisi ayakta bevledenlere gelecektir. Ayakta bevle diyor. Küçük abdestini ayakta bozuyor. Kabir azabının en çoğu kime gelecekmiş? Bunlara gelecektir. Şimdi defi hacete girdin. Efendimiz Aleyhisselam gibi yaptın. Sonra peygamberimiz ne yapardı? Çıkar çıkmaz yürürdü. Buna ihtiyarlarımız 40 adım derler. 40 adım. Gençler yaşı kadar da yürüyebilir. Bu yürümeyi yapmadıktan sonra, lavabodan çıktıktan hemen sonra abdest alınca ne olur? Bir damla bile sıvı, idrar dışarıya sızarsa abdest geçersiz olur. Biz namazımızı kılarken nasıl kılmış oluruz? Abdestsiz kılmış oluruz. Bunun adına istinca ve istibra denir. İstinca suyla temizlenme, istibra yürüme, adım atma. Vaciptir bizim mezhebimizde. Neden vacip? Çünkü hayatı boyunca Efendimiz Aleyhisselam hiç aksatmadan her tuvaletinden sonra yürümüştür. Kurban niye vacip? Çünkü hayatı boyunca kesmediği tek bir sene yoktur. Hayatı boyunca kesmediği tek bir sene olmadığından dolayı biz ümmetine kurban vaciptir. Hanefi mezhebi olaya böyle bakıyor. Diğer üç mezhepte sünnet diyor. Mesela doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz Şafii mezhebine mensuptur çoğunlukla. Şafilerde kurban kesmek sünnettir. Bundan dolayı çoğunluğu kesmez. Bugün doğudaki kan davalarının yüksek olmasının sebebi, doğudaki terör olaylarının yüksek olmasının sebebi nedir? Kurban kesmemeleridir. Eğer kurban kesselerdi, eğer biz Hanefiler gibi kurbana ihtimam gösterselerdi, muhakkak kan gördüklerinden dolayı kana bu kadar fazla susamamış olacaklardı. Teröre bu kadar fazla susamamış olacaklardı. Oradaki cahil insanları kandırıyorlar, dağa çıkartıyorlar, Allahsız, kitapsız, isyankar bir yaşam vaat ediyorlar, zinanın, içkinin serbest olduğu, maaşlı bir yaşam vaat ediyorlar ve insanları kandırıyorlar. İslami temele sahip olmayanları kandırıyorlar. Dinini bilen bir adam devletine karşı silah çeker mi? Çekmez. Ama bu adamlar niye silah çekiyor? Çünkü anası babası dini temeli vermemiş. Kur'an kursuna yollamamış. Anası babası çocuğun gözü önünde kurban kesmemiş. Şimdi haberlerde seyredersiniz. Kurban keserken çocuklarınızı muhakkak kurbanlardan uzak tutun derler. Bu çok yanlış bir fikirdir. Bu yanlış bir bilgidir. Öyle olsaydı Efendimiz Aleyhisselam çocuk yaşta Hasan ve Hüseyin'i kurban keserken yanına almazdı. Allah'ın peygamberi bizden daha mı az hassas? Bu işi bilmiyor mu? Neden yanına alıyor? Kanı görsünler. Kime kurban kestiğimizi anlasınlar. Kurbanın mahiyetini bilsinler. Ve kurbanın Allah'ın kulları olan insanlara nasıl teslim olduğunu anlasınlar diye. o çocukları yanına alıyor. Biz Müslümanlar da kurbanımızı keseceğimiz zaman evlatlarımızı, çocuklarımızı yanımıza alırız. Ve onlara deriz ki bak oğlum, bak kızım, bu benim Allah'ıma adadığım kurbanımdır. Allah Teala kanı yere düştüğü anda benim ve ailemin bütün günahlarını temizleyecektir. Gel sen de bunu izle. Çocukların içindeki vahşet duyguları, öfke duyguları bu kanı görmeyle beraber suhulete girer. Normalize olur. Ve çocuk ileride çok daha sakin bir çocuk olur. Nereden biliyorsun hocam? Yaşadım. Kurban kesilirken babacığım, Allah ona rahmet etsin, kardeşim de beni devamlı çağırırdı. Hadi gelin kurban kesiyoruz, izleyin. Kardeşim kandan korkardı ve kaçardı. Ben de devamlı olarak kurbanın yanında dururdum. Ve o ilk sahneyi görürdüm. Kanın ilk fışkırma anı. Ben suhuli, yumuşacık bir adam oldum. Pamuk gibiyim elhamdülillah. Kardeşimse patlamaya hazır bir el bombası. Kim yanına gelse, kendisini sinirlendirecek tek bir kelime söylese, hemen öfkeleniyor. Hıt! Diyor. Neden? Çocukluğunda kan görmedi. Çocukluğunda kurbanın yanında bulunmadı. Çocuklarımızı kurbanın yanında bulunduracağız inşallah. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu para vermekten korkanlara. İmkanı olup da kurban kesmeyen bizim mescidimize yaklaşmasın. Allahu Ekber. Mali durumun var ama kesmiyorsun. Zor geldiği için, cebinden para çıkartmak zor geldiği için kesmiyorsun. Efendimiz Aleyhisselam nasıl tehdit ediyor? Bizim mescidimize yaklaşmasın. Bizim mescidimiz dediği nedir? Ravza-i Mutahhara. Allah nasip ederse gideceksiniz, göreceksiniz inşallah. O mescide yaklaşmasın buyuruyor. Ravza-i Mutahhara'ya gitmeyen münafıklar, müşrikler, cemaate katılmayan adamlar demektir. Biz nasıl cemaatten uzak kalırız? Biz nasıl Müslümanların cemaatinden koparız? Kesmeyen Müslüman olur mu? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam her sene iki tane koç keserdi. Arada sığır kestiği olmuştur bütün ailesine. Ama ekseriyetle koç keserdi, iki tane. Koçlardan bir tanesi kendisi için, bir tanesi de ümmetinin kesemeyenleri için. Şu edebe bak, şu güzelliğe bak. Biz de şimdi şöyle diyebilir miyiz? Bazı Alevi kardeşlerimiz gibi. Hocam, Efendimiz Aleyhisselam nasılsa bizim için koç kesmiş, bizim de artık kesmemize gerek yok. Hani Alevi kardeşlerimizin bazıları şöyle diyorlar. Kardeşim niye namaz kılmıyorsun? İşte hocam Hazreti Ali radıyallahu anh bizim yerimize namaz kılmıştır. O yüzden biz namaz kılmıyoruz. Peki Hazreti Ali radıyallahu anh senin yerine yemek yedi mi acaba? Eğer öyleyse o zaman yemek yeme. O senin yerine bütün yemekleri toptan yemiştir. Böyle bir mantık olabilir mi? O ümmetimin kesemeyenleri için kestim buyurmuştur. Ama bu bizim kesmememiz anlamına gelmez. Bu bizim yan çizmemiz anlamına gelmez. Bu bizim örnek almamız anlamına gelir. Bak kardeşim kesemeyen insanlar varsa ne kadar kıymetli olduğunu anla. Senin için Allah Resulü Aleyhisselam kurban kesti. Param yok diye üzülme, Allah'a isyan etme. Allah'ın peygamberi senin adına da kesti. Diyeceksin ve fakir kardeşini böyle tatmin edeceksin. Ama senin mali durumun yerindeyse kaçamazsın, keseceksin. Sultanım Aleyhisselam'ın yine özelliklerinden bir tanesi neydi? Bizim muhacirlerin, bizim Arnavutların özelliği kurbanın 9 parçasını kendisine alır, bir parçasını fakire fukaraya dağıtır. Bu bizimkilerin özelliğidir. Kusura bakmayın, iyiliklerini söylerim ama yanlışlarını da söylerim. Ben de onlardanım. Efendimiz Aleyhisselam ne yapardı? Ayşe Hanım'ız anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselam kurbanı kendi elleriyle kesti. Ondan sonra bana dedi ki dağıt. Etrafımızdaki fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Sonra eve geldim ve şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, bize de bu kaldı. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hayır, ey Ayşe. Bu gitti. Dağıttıklarımız bize kaldı. Şu güzelliğe bak. Bu benim peygamberimdir. Bu benim peygamberimdir. Bu gitti ne demektir? Bu gitti, ailenle beraber yiyeceğin var ya, onu yiyorsun ve uçuyor gidiyor. Hiçbir şey yazılmıyor. Ama dağıttıkların var ya, onlar kıyamete kadar yazılıyor. Nasıl kıyamete kadar hocam? o aile o kurban etini, o fakir aile senin verdiğin kurban etini yediği anda, yedikten sonra ya da yemeden önce sana yaptığı her hayır dua silinmeyecek bir şekilde, artacak bir şekilde amel defterine yazılıyor. Her hayır dua. Ve kıyamete kadar yazılmaya devam ediyor. O etten yiyip de gelişen çocuk, kuvvetlenen çocuk, ette kuvvet vardır, demir vardır, zekayı genişletir. O kuvvetlenen, güçlenen çocuk ne kadar güçlenirse, ne kadar hayırlı işe sebep olursa, bunun bir sebebi de ucundan köşesinden sen olmuş oluyorsun. Bir et vermekle. İşte biz Müslümanlar bu konuda bayağı bir zayıfladık. Etlerin löp löp taraflarını kendimize, kemikli taraflarını fakir fukaraya. Bu olmaz kardeşim. Benim peygamberim böyle yapmadı. Bizim peygamberimiz Aleyhisselam en güzel yerlerini fakir fukaraya dağıttı. Diğer yerlerini, kemikli yerlerini kendisine aldı. Bu çok güzel bir ahlaktır. Efendimiz Aleyhisselam kurbanı bazı hadislerinde methediyor. Bunları da zikredelim. Kurbanın derisindeki her tür tüy sayısınca size sevap vardır. Kanının her damlası kadar mükafat vardır. O sizin mizanınıza konacaktır. Müjdeler olsun. Bir, tüy sayısınca sevap vardır. Aranızda var mı kurbanının tüyünü sayabilen? Nasrettin Hoca'ya sormuş adamın bir tanesi. Hocam, saçında kaç tane tel var demiş. Hoca demiş ki 782.400 tane. 782.400 tane. Hoca amma salladın demiş ya. Böyle şey olur mu? Saydın mı demiş. Geç say demiş. Ben saydım. Geç say. Şimdi kurbanının tüylerini sayabilecek bir adam var mı? Sayamazsın. Sayamadığın ibadeti Allah Teala kestiğin kurban hürmetine sana veriyor. Şimdi uyanık tüccarlar kurbanlanırken diyor ki tüylü almayın. Tüylü almayın. Tüyleri kesilmiş olanı alın. Daha çok et gelsin. Uyanık Müslümansa şöyle yapıyor. Tüylü alalım. Tüyleri bol olsun. Çünkü tüyleri miktarınca bana sevap yazılacaktır. Biri dünyalık bakıyor. Biri ahiretlik bakıyor. Biz hangisinden olacağız? Bak hadiste diyor ki kanının her damlası kadar mükafat vardır. Her damlası kadar mükafatın iki anlamı vardır. Bir, sevaptır. İki, ahlakının güzelleşmesi demektir. O kanı görmenin önemi, değeri çok başkadır. Nasıl anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam o kanı? Ya Fatıma, kurbanının yanına git. Kesilirken orada bulun. Yere akacak ilk kan damlası ile geçmiş günahların affedilir. Şimdi yine kolayımıza gelen bir şey yapıyoruz. Hayır kurumlarıydı, şuydu buydu, yurt dışına yollamaydı falan derken bir bakıyor kurban burada 600, yurt dışına 300 kağıt. Ben bu kurbanı kesmeyeyim ama yurt dışına yollayayım. Diyor, 300'ü veriyor, kurban borcundan kurtuldum diyor. Bu uygun değildir. Bütün şartlarını zorlayacaksın ve kurbanının başında bulunacaksın. Çünkü kurbanın başında bulunmanın büyük nimetleri vardır. Hizmetimin başında zikrettiğim kötü ahlakı silme nimetleri gibi. Ama şu nimet var ya, şu nimet. O kurbanın kanının ilk damlasını gördüğün anda ey Fatıma, bütün geçmiş günahların affolur buyuruyor. Dikkat buyurun, hadislerin bazılarında şöyle tabir geçer. Geçmiş küçük günahları affeder. Ama bu hadiste ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Bütün geçmiş günahların affolunur diyor. Bu ne demektir? Küçük ve büyük bütün günahlar temizlenir. Yapacağımız tek şey kurbanın başında bulunacağız. Ve kasap bıçağı kurbanın gırtlağına attığı anda o ilk damlayı görmeye çalışacağız. İlk damla yere düştüğü anda bunu gördük mü Allah Teala bizi bağışladı demektir. Kurbanın başında bulunmak böyle bir şeydir. Sapık hocalar çıkmışlar diyorlar ki tavuktan da kurban olur. Ayakkabıdan da kurban olur. Kemer al bir fakire ver, kemer hediye et. O da kurbandır. Olmaz kardeşim, olmaz. Mezhepsiz adam kuduz köpek gibidir, ipi kopmuş köpek gibidir, sokak köpeği gibidir. Mezhepsiz, boyuna sallıyor. İmamlarına tabi olmazsan, mezhep imamlarının bu konuda ne anlattığına bakmazsan, ayet ve hadisi idrak etmeye çalışmazsan kafana göre uydurursun. Ve böyle bir sapık hoca olursun. Efendimiz Aleyhisselam yine günümüzde çok sıklıkla yaptığımız bir hatayı bizim yüzümüze vuruyor. 1400 sene önce. Ne yapıyoruz biz bu zamanlarda? Arife gününde kurban kesme diye bir hastalığımız var bizim. Ölüye kurban kesme. Benim bir ölüm var, vefat etti 2 sene önce. Ben ona kurban keseceğim hocam. Bana böyle patır patır telefon geliyor. Arife günü keseceğim hocam. Mükafatı daha fazladır değil mi? Hem soruyu soruyor hem fetvayı veriyor. Ve beni oraya doğru yönlendirmeye çalışıyor. Bak bakayım bu gözlere, yer miyim ben onu? Arife günü kurban olur ama borçtan düşmez. Düşmez. Bak Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Her kim kurbanını namazdan önce keserse o ancak kendi nefsi için et kesmiş olur. Her kim de namazdan sonra keserse o kurban kesme ibadetini tam yapmış ve Müslümanların sünnetine icabet etmiş olur. Namazdan önce kesenler namaz hangi namaz? Kurban bayram namazı. Kurban bayram namazından önce kestiğin zaman kurbanını, yani Arife günü, o zaman sana ne oluyor? Keyfin için kestin, nefsin için kestin. Ama sen bunun adına ölü için kestin diyorsun. Hala borcun var. Hala borcunu kapatmadın. Telefon açıyor adam. Rahmetli babacığım için diyor kurban keseceğim hocam Arife günü. Tamam. Bayramın birinci günü kesmeyeceğim diyor. Senin borcun yok mu? Var. Bana düşüyor hocam diyor. Babacığım için kessem bunun yerine geçmiyor mu hani hocam? One stone, two birds. Bir taş, iki kuş. Olmuyor mu hocam diyor. Ya böyle şey olur mu kardeşim ya? Böyle şey olur mu? Arife günüki kurban başkadır. Sonra dinimizde ölüye kurban kesmek diye bir şey yoktur. Kurban diriye kesilir. Kurban Allah rızası için kesilir. Borcunu kapatmak için kurbanı kes, sevabını ölüye bağışla. Sana one stone two birds'ı öğreteyim. Güzel bir taktik öğreteceğim size. Kurban bayramının birinci gününden üçüncü gününe kadar borcunuz olan kurbanı kesin. Sevabını Allah'ım, bu kurbanın sevabını rahmetli dedeme yolluyorum deyin. Hem borçtan kurtulmuş olursun, hem kurbanın sevabına müştak olursun, artı bu ekstra bonus sevabının bir misli de babanın dedenin ruhuna gider. Var mı bir eksik? Kapanmamış bir delik var mı? Yok. O zaman boşu boşuna Arife günü kurban kesmeye gerek yok. Hele bir tanesi anlatıyor, hocam diyor, kurbancıya gittim diyor, 12 ay açık olan kurbancıları var. Bunlar adakçılar, adak kurbanı satıyorlar. Kurbancıya gittim işte abi, Arife günü kurban olur mu? Olur kardeşim, gel, gel. İşte ölüye kurban kesmek istiyorum, fetva soruyorum diyor kurbancıya. Kurban her şey olur diyor. Yeter ki gel buradan kurban al diyor. Adamın meselesi Allah'ın rızası değil ki, para koymak cebine. Araştır, bir hesabını yap, soruştur. Her şeye fetva veriyor adam. Bizim sallama hocalar gibi. Böyle iş olmaz. Dolayısıyla bu işi nefsimiz için yapmayacağız. Allah rızası için yapacağız. Allah rızası için birinci, ikinci ve üçüncü günü keseceğiz ve Rabbimize hediye edeceğiz. Sevabını da ölmüşlerimize bağışlayacağız. Kurban ne demiştik? Sığır, deve, koç. Sığır ve deve ortaklı. Ama ortaklılarda yaptığımız büyük bir hata vardır. Diğer ortakların, Allah rızası için kurbana giren ortakların kurbanının kabul olmamasına sebep olur. Nedir o hata? 7 kişi sığıra giriyor, 6 kişi giriyor, 1 kişi boşta. Bir tane esnaf arkadaşı diyor ki, ya kardeşim benim hesabıma geliyor bu iş, beni de dahil edin, kasaptan 30 liraya et alacağıma kurbanla 12 liraya geliyor. Beni de dahil edin diyor kurbana. Bu 6 kişinin de işine geliyor, biraz daha az para verecek ya. Tamam diyor, gel seni de dahil ettik. 7 kişi bir sığıra ortak oluyorlar. 6 kişinin niyeti kurban borcunu kapatmak, Allah rızasını kazanmak. Bir tanesinin niyeti ne? 30 liralık eti 12 liraya almak. Bu kurban geçerli midir? Fetva soruyorum. Geçersiz. 6'sının kurbanı geçersiz oldu. Sebep? Çünkü bir tane adam nefsi için kurban kesmek istedi. Şu halde biz ne yapacağız? Kurbanda ortaklığa gireceğimiz adamların niyetine bakacağız. Kardeşim, böyle bir niyetim var. Allah rızası için kurban keseceğim. Niyetim nedir? Benim de borcum var, kardeşime de düşüyor. Biz ikimiz iki hisse isteriz. Bize de et lazım dedi mi kaç o adamdan? O adamı uzaklaştır. Et yok, et muhabbeti geçmeyecek. Ramazan bayramına şeker bayramı dediler. Kurbana da et bayramı diyorlar şimdi bunlar. Siz böyle demeyeceksiniz. Böyle diyen adamları kurbanınıza ortak yapmayacaksınız. Nasıl gelecek sana? Kardeşim, niyetim budur. Beni de kurbana dahil et. Bunu dediği zaman bu adam dahil edilebilir. Sonra yine yapılan bir hata. Adam koç alıyor 2 tane. Kasaba gidiyor. Kasaba diyor ki, kardeşim ne kadar istiyorsun? Kasap diyor ki, 100 lira istiyorum. Bir anlaşma yapsak, nedir abi? Kurbanın etinden bir löp veririm, bir kısmını veririm, bir de derisini de sana veririm. 50 kağıda bitirelim bu işi diyor. Var mı İslam'da böyle bir şey? Uyanıklık yok. 3 kuruşa 5 köfte yok. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Kurban kesmeye gideceğim zaman Allah Resulü aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Ya Ali, kurbanını bir kasaba kestireceğin zaman kurbanın etinden ve derisinden kasaba verme. Kasabın ücretini ayrıca ver. Bütün mezhep imamları bu hadis-i şeriften delil çıkartarak ne buyuruyorlar? Kurban parası ayrıca kasaba verilecek. Kasaba deri veya et verilmeyecek. Deri ya da et hayır kullarına verilebilir. İhtiyaç sahiplerine verilebilir ama kasaba verilemez. O da bizim menfaatimize geliyor çünkü. Kasaba verilen para da sevaba giriyor. Efendiler, bunu iyi idrak edin. Günümüzde ülkemizde 72 sapık fırkadan bir fırka vardır. Nedir bunların ismi? Batıniler. Batıniler. Ayet ve hadislere zahir manasını bırakarak batın manasını verirler. Gizli bir mana verirler ve zahiri yerine getirmezler. Bu batıniler bu kurbanla alakalı ayetlere ne diyorlar? İnna a'taynakel kevser. Şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Allah'ımız Kevser suresinde Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor. Fesalli li rabbike venhar. Öyleyse namaz kıl ve Rabbin için kurban kes. Bundaki mana nedir? Bütün Müslümanlar, dünyadaki bütün Müslümanlar bu ayetleri nasıl yorumlarlar? Bayram namazını kılacağız, peşinden gideceğiz, kurban keseceğiz. Batıniler nasıl yorumlarlar? Sapık fırkaları anlayın, tanıyın Allah aşkına. Ne diyorlar batıniler? Bu ayetteki kurbandan maksat şudur. Nefsini Allah'a kurban et. Kötü ahlaklarını Allah'a kurban et. Kurban kesmene gerek yoktur. Ne yaptı? Ayeti ne yaptı? Keyfine göre tak şekillendirdi. Bir temsil getireyim. Hristiyanların İncil'inde hitan denen bir ayet vardır. Hitan ne demektir? Sünnet. Tıpkı Musevilerde olduğu gibi Hristiyanlıkta da sünnet emri vardır. Ama Hristiyanlar sünnet ayetini tıpkı bu batıniler gibi değiştirmişlerdir. Çocuklar belli bir yaşa geldiği zaman kabuklarını alın diye İncil'de geçer. Hristiyan papazları ne demişlerdir bu ayet için? Buradaki kabuktan maksat kalplerindeki kötü ahlakları temizleyin. Sünnet etmenize gerek yoktur. Şu anda Hristiyanlar sünnet olmazlar. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan o emri, o ahlakı, o sünneti böylece ortadan kaldırmışlardır. İşte bu batıniler denen sapık fırkada, bu cehennemlik fırkada bu ayetleri böyle yorumlarlar. Etrafınızda bu gibi sapık insanlar olduğu zaman ikaz edin. Bu ümmetin %99'u bu kurban bayramı geldiği anda kurban kesiyorken sen hangi akla, hangi mantığa binaen kafana göre hüküm veriyorsun da kurban kesmeye lüzum yoktur, peygamber yanlış yapmıştır diyorsun. Hangi kafayla yapıyorsun? Aynı bu görüşte batıni fikirlerle hareket eden bir grup vardır ülkemizde. Aleviler. Aleviler ikiye ayrılır. Bir, sünnet olan Aleviler. Sünni olan Aleviler. Ali gibi Aleviler. Namaz kılan Aleviler. Bunlar sağlamdır. Bunların bizden hiçbir farkı yoktur. İki, namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen, kurban kesmeyen Aleviler. Bunlar Alevi taklidi yaparlar. Alevilikle imamlarının Hazreti Ali olmasıyla alakası yoktur. Bunlar çakma Alevilerdir. Gerçek Aleviler namaz kılanlardır. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh hayatında bir vakit namazı kazaya kalmamıştır. Onun imamın olduğunu iddia ediyorsan namazsız duramazsın. Mümkün değil. Olamaz. Bir gün dükkanda otururken bir müşterim geldi. Birkaç arkadaşım, esnaf arkadaşım birkaç sual sorunca cevaplayınca anladı ki bir şeyler anlıyoruz. Dedi ki hocam ben Aleviyim. Olabilir kardeşim. Bir adam benim karşımda ben Aleviyim dediği zaman ona hemen bir soru sorarım. Hangi gruptan? Çakma mı sağlam mı? Anlamak için. Kardeşim namaz kılıyor musun? Bir Alevi kardeşiniz, vatandaşınız karşınıza geldiği anda bu soruyu sorun. Kardeşim namaz kılıyor musun? Hocam dedi kılmıyorum. Dedim ki kardeşim niye kılmıyorsun? Olabilir. Sünnilerden de namaz kılmayan çok var. Bir sürü namaz kılmayan var. Ama insan bir sorması lazım. Niye kılmıyorsun? Sebep ne? Daha önce görüştüğüm cahil Aleviler şöyle derdi. Hazreti Ali bizim yerimize kılmıştır. Bu birinci görüş. Başka bir görüş şöyle der. Hazreti Ali radıyallahu anh namaza giderken öldürüldüğü için tepki koyuyoruz. O yüzden mescitlere namaza gitmiyoruz. Bu başka bir görüş. Şimdi bu görüşlerden atlamışlar. Kendi tabanına bile bu konuda ikna edemedikleri için, tabanlarını bile ikna edemedikleri için şöyle bir görüşe sıçramışlar. Kur'an'dan delil getiriyor bana şimdi. Hocam, Kur'an'da bir ayet var. Buyurun. Kur'an'da namazdan bahsederken zekat ve salah diye geçer. Ekimiz salate ve etüz zekate. Namazı kılın, zekatı verin. Kur'an'da böyle geçer. Namaz kelimesi namaz olarak geçmez. Salah diye geçer, salah. Salah kelimesinin anlamını araştırdım hocam. Salah demek övmek demekmiş. Övmek. Yani namaz kılmak denilen şey boş. Yatmak kalkmaya gerek yok. Bana bu eli, ayağı, gözü, kulağı veren Allah'ı övdüğüm zaman, methettiğim zaman namaz kılmış oluyorum zaten. Dolayısıyla hiçbir şekilde namaz kılmama gerek yoktur. Ayetlerin manasını anladığımız için biz namaz kılmıyoruz. Diyorlar. Bu kardeş bize bunu söyledi. Kardeşim, bu kadar ümmet, bu Kabe'ye giden milyarlarca insan, dünyada toplaşmış milyarlarca insan bu ayeti kerimeyi yanlış anladı da sen mi doğru anladın? Peki sana bir misal daha getireyim. Bu Kur'an'ı hepimizden daha iyi anlayan insanoğlu kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi anlıyorum diyen sapıktır. Çünkü o bir peygamberdir. Ondan sonra bir peygamber de gelmeyeceğine göre kimse bu Kur'an'ı yani Allah'ın lisanını, Allah'ın dilini peygamberi kadar iyi anlayamaz. Şu halde gel biz peygamberin bu salah kelimesini nasıl yorumladığına bakalım. Allah Resulü'nün sahabileri peygamberimize bu salatın ne manaya geldiğini sorduğu anda Efendimiz Aleyhisselam nasıl cevap veriyor? Haccı benim yaptığım gibi yapın, namazı benim kıldığım gibi kılın. Kıraate durdu, ayakta durdu, Kur'an okudu, rükûya gitti, doğruldu, secdeye gitti. Bu şekillerin tamamını salat kelimesiyle Peygamberimiz Aleyhisselam uygulamalı olarak bize gösterdi mi, göstermedi mi? Gösterdi. Bütün sahabi de, bütün Müslümanlar da onu taklit etti mi, etmedi mi? Taklit etti. Hepsi aynısını yaptı. Şimdi senin bu ayeti kerimeye getirdiğin yorum bu kadar olay gerçekleştikten sonra boş oluyor mu, olmuyor mu? Boş. Aynı batıniler gibi gidiyor. Alevi kardeşlerin bu grubu aynı batınilerin yolunda gidiyor. Ayetleri kafalarına göre uydurdukları manayla peygamberden kopuk bir şekilde yorumladıkları için namazsız yaşıyorlar. Zikirsiz yaşıyorlar, oruçsuz yaşıyorlar. Hacca gitmiyorlar. Bir esnaf arkadaşım, Alevi, umreye gittim diyor. 5 vakit namaz kılıyor şimdi. Sağlam Alevilerden bu. Umreye gittim diyor hocam. Umreye gittim. O zamana kadar 1 vakit namaz kılmış değilim. Umreye gittim, bir baktım insanlara. Umreye gitmem de kumaş aldım kumaşçıdan. Adam bonus olarak yolluyor. Yoksa gitmeye takatim yok. Zaten insanlar benimle alay eder diyor. Kumaşçı diyor beni yolladı. Umreye. Ben de gittim diyor 15 gün tatil yapayım diye. Ama Kabe'ye gittim. O insanları gördüm. Ve şöyle dedim. Buraya gelen bu kadar binlerce insan secdeye gidiyor, rüküye gidiyor, tesbih getiriyor, Kur'an okuyor. Bunlar yanlış yapıyor da ben mi doğru yapıyorum? Bunlar bu Kur'an'ı, İslam'ı, bu peygamberi yanlış anladı da ben mi doğru anladım? Dedim ve orada namaza başladım. Allah daim etsin inşallah. Çok keyiflendim, çok mutlu oldum. İşte bunlara sağlam Aleviler denir. Allah Teala hepsini böyle Alevi yapsın inşallah. Amin. Amin. Böyle Alevi olmaksa mesele biz onlardan daha Aleviyiz. Biz Hazreti Ali Efendimiz'e onlardan daha yakınız. Çünkü gerçek Alevilik bu demektir. Rabbimizin sözüyle başladık. Onun sözüyle bitirelim. Allah'ımız Kur'an'da şöyle buyurdu. Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin onun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir. Aranızda herhangi bir komşu kurban kestiği zaman yer çekimi ortadan kalkmış, yukarıya doğru uçuşan kanlar gördünüz mü hiç? Olmadı böyle bir şey. Bugüne kadar hiç olmadı. Ne kanı, ne derisi, ne de eti Rabbimize ulaşmaz. Semaya çıkmaz. Böyle bir şey yok. Allah'ımıza ulaşacak olan tek şey bizim gösterişten uzak, riyasız, sadece ve sadece onun rızası için yaptığımız amellerdir, ibadetlerdir. Bu amellerin en kıymetlilerinden bir tanesi kurban kesmektir. Bizim muhacirlerin bir kötü ahlakı yine burada ortaya çıkıyor. Aldığı sığırla övünmek. Bir hayvan almışım, herkes 5'e 6'ya hesap yaparken ben 9 liraya aldım. Sonra hayvanı alıyor, mahallede önce bir iki tur attırıyor. Olmaz be kardeşim ya, olmaz ya. Alıyor kocaman sığırı, mahallede iki tur attırıyor, selam veriyor insanlara. Şimdi güya yer arıyor. Hani hayvanına bağlayacak, her taraf yer kaynıyor. Hayvanını bağlayıp kesecek yer arıyor güya ama hesabı o değil. Hesabı ne kadar çok para verip ne kadar büyük bir hayvan aldığını insanlara deklare etme, gösterme. Şimdi ayette Allah'ımız diyor ki gösterişten uzak. Bu ne yapıyor? Bakın bana, bakın benim hayvanıma. Ben böyle cömert adamım. Sonra bir de laf cambazlığı yapıyor. Hocam, bütün benim aileyi geçirir mi sırattan bu hocam? Kendisi değil bak. Efendimiz Aleyhisselam hadiste ne buyuruyor? Hayvanlarınızı semiz seçiniz. Sağlam olsun. Onlar sıratta sizin bineğinizdir. Şimdi bu ne diyor? Hocam diyor, sadece benim diyor binmem yetmez diyor. Benim bütün aileyi geçirir mi diyor sırattan bu? Kocaman hayvan. Bu olmaz kardeşim. Biz Müslümanız. Biz edeple hareket etmek zorundayız. Mütevazı hareket ederiz. Ne diyor öteki Müslüman kardeşim de? Kötüsünü anlattım, iyisini de anlatayım. Bir baktım hayvana. Elhamdülillah. En heybetli hayvan almış. Parasına kıymış. Allah bin kere razı olsun. Tak getiriyor hayvanı. Kardeşim diyorum, Allah kabul etsin. İnşallah sıratta bineğin olur. Allah razı olsun hocam. Mevlam nasip etti işte böyle bir şey. Aldık çok şükür. Şu edebe bak ya. Şu mütevazılığa bak ya. Aklıma bizim Arnavutların şunlara girdim mi duramıyorum. Kusura bakmayın kardeşim. Kusura bakmayın. Yine bir meselesi geliyor. Şimdi bir yere gidiyor bu bizimkiler. Şimdi misafirliğe gittiği yerde buna soruyorlar. Bu çocuklar senin mi? Tebunlar benim diyor. Tebunlar benim diyor. Çocuklarını aşağılıyor. Ama bu Müslüman kardeşlerimize, özellikle bu doğudan, güneydoğudan gelen esnaf arkadaşlarda ben bunu görüyorum. Hacı abi bu çocuk senin mi? Allah bağışlar söyle diyor. Ya şuraya bak ya. Birisi diyor ki tebunlar benim diyor. Öbürü diyor ki Allah bağışlarsa benimdir. Buna edep denir efendiler. Edep denir. Müslüman böyle edepli olur. Allah Teala bu edebi kalbimize ve ciğerlerimize nakşetmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Kesmeye niyetlendiğimiz kurbanları kabul buyursun. Amin. Sıratta bizim bineğimiz etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam bizi met etsin. O bizi övsün inşallah. Amin. Amin. Amin. Allah Resulü Aleyhisselam'la beraber sıratın önünde karşılaşmayı Rabbimize nasip etsin. Amin. Bizim şefaatçimiz olsun. Amin. Son nefesimizde imanla Rabbim kendisine gelmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbim.